بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتل لكل الصلاتين على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الله شافي الله كافي. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ڈرائی فروٹ کے فوائد ہیں کہ ڈرائی فروٹ سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ موسم ایسا ہے، جیسے ہی سردیوں کی آمد ہوتی ہے، کراچی میں تو سردیوں کی آمد میں لگتا ہے کہ ابھی ایک ہفتہ اور لگے گا، لیکن پورے پاکستان میں اس وقت سردی آ چکی ہے، اور ڈرائی فروٹ نہ ہو تو سردی کیسے گزر سکتی ہے. اور ہم اسے ہر گھر کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرائی فروٹ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو اس میں اصلاحی طور پر بھی بتائیں گے اور طبی طور پہ بھی بتائیں گے کہ اس کے فوائد ہم کیسے لے سکتے ہیں. عموماً جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس میں سر فہرست جو ہے بادام ہوتا ہے، کہ بادام کا استعمال، بادام جو ہے ڈرائی فروٹ کا بادشاہ بھی ہے، اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک مقوی دل بھی ہے، مقوی قلب بھی ہے، مقوی دماغ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بیوٹی کے لیے بھی اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے. عموماً بصارت کے لوگوں کے لیے بھی، چونکہ اس میں کئی ایسے وٹامنز ہوتے ہیں، بادام استعمال کروایا جاتا ہے. بادام کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ جو طبی طور پہ ہے وہ تو یہ کہ 11 عدد گریاں رات کو پانی میں بھگا دی جائیں اور صبح اس کا چھلکا ہٹا کے لیا جائے. 12 سال سے بڑی عمر کے بچے اس کو لے سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی اہم اور بڑی ایسا طبی طور پہ ایک نقطہ ہے کہ ہم جو بادام کھاتے ہیں وہ بادام طبی طور پہ یا میڈیکلی بالکل صحیح نہیں ہوتے. ہمیں شیل والے بادام، چھلکے والے بادام لینے. اگر آپ اس کا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں، اس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں، تو لوکل بادام، یا اگر باہر کے بھی بادام ہوں تو وہ آپ چھلکے والے یعنی کہ شیل والے بادام لیجیے، اور اسے توڑ کے اور کونا اس کے چکے کے کوئی کڑوا بادام نہ ہو وہ استعمال کریں، تو وہ بادام کی فوائد دے سکے گا. یہ جو بادام ہم بازار سے لیتے ہیں یہ کلتن جو ہے وہ صرف شو پیس ہوتے ہیں، اور اس پہ مزید بحث میں نہیں کروں گا، لیکن اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ جتنا بھی کھا لیجئے اس کا رزلٹ نہیں آتا. وہ حلوے کے لیے یا مٹھائیوں کے لیے بہت عمدہ ہیں، لیکن میڈیکلی جو ہے آپ اس کو شیل والے بادام استعمال کریں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو توڑ کے کڑوے بادام الگ کر دیجئے، اور اس کے بعد اس کا استعمال کم از کم جو 12 سال کے بچے ہیں وہ 5 گیری استعمال کر سکتے ہیں بادام کی، رات کو پانی میں بھگا کے صبح دے دیجئے. اور اسی طریقے سے بڑے لوگ جو ہے 11 گیری جو ہے وہ ایک وقت میں لے سکتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ جو بادام کا ہے وہ یہی ہے کہ یہ پرانی پیچش کے لیے بھی ایک دوا ہے. پرانی پیچش ہو، اگر آپ رات کو بادام بھگا دیں اور صبح کے وقت 11 اور صبح کے وقت بھگا کے رات کو 11 بادام جو ہے پیسٹ بنا لیں. دیکھیے ایک بات اور بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادام کو باقاعدہ پیسا جاتا ہے، اتنا پیستے ہیں کہ اس کا پورا پیسٹ بن جاتا ہے. میرے پاس ایک ایتھلیٹ آتا تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ تم اتنی توانا کیوں ہو، تو آج سے تقریباً 16 سال پہلے میں نے ایک ٹی وی میں پروگرام کیا تھا اور میں نے یہی بتایا تھا اس موسم میں کہ آپ بادام جو ہے وہ 3 عدد آدھے اخروٹ کی گری اور 2 عدد پستہ، ان سب کو آپ منہ میں رکھیے اور اس کو اتنا چبائیے کہ اس کی لئی بن جائے، بالکل پیسٹ بن جائے، بالکل وہ اس طریقے سے جیسے آج کل لوگ پان چباتے ہیں اسی انداز سے اس کو چبائیے، اور جب وہ بالکل باریک ہو جائے تو پھر اس کو نگل لیجئے. تو اس نے کہا کہ اس سے مجھے اتنی توانائی آئی کہ لوگ مجھ سے کہتے تھے، اس ایتھلیٹ نے کہا کہ یہ آپ کی میں نے ترکیب استعمال کی کہ اتنی طاقت آئی کہ میں دوڑتا بھی تھا، ریسنگ میں بھی جیتا، اور میدانوں میں بھی میں کامیاب ہوا صرف اس ترکیب سے کہ اس کو میں پیسٹ بنا کے کھاتا تھا. اس طریقے سے ہم لوگ کھاتے ہیں، بادام لیے جناب وہ نگل لیا، ایسا نہیں ہوتا. اس کو پیسٹ بنایا جائے تو وہ فائدہ بھی دیتا ہے اور توانائی بھی دیتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، دماغ کے اندر قوت دیتا ہے. तो ये तरीका है कि आप अगर जो भी ड्राई फ्रूट खाएं उसको उस अंदाज से लीजिए कि उसको पूरा पेस्ट बनाए। जहाँ तक मिकदार की बात है और इस मौसम की बात करते हैं, तो हमारे सामने ड्राई फ्रूट रखा हो तो हम उसको जब खाना शुरू करते हैं तो मिकदार तो आप छोड़ दें, यानी ये कोई अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम मूँगफली इतनी खा लेते हैं कि जिसकी वजह से पेट के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं बजाय फ़ायदे के नुकसान होना शुरू हो जाता है। मूँगफली के भी एक मिकदार है कि आप छिलके वाली मूंगफली जो है उसका वजन जो है 100 ग्राम है, 100 ग्राम मूंगफली के जो दाने हैं वो आप खा सकते हैं और उसको इसी तरीके से अच्छी तरह चबा के, और मूंगफली का दूध तक बच्चों को मैंने तरकीब बनाकर पिलवाया तो वो मोटे हो गए, ताज़े हो गए, उनको भैंस के दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसका तरीक़ेकार यही है कि भुनी हुई मूँगफली को मुँह में इतना च्यूं किया जाए कि उसका पेस्ट बन जाए, तो 100 ग्राम। इसी तरीके से बादाम को अगर आप लेते हैं वो 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा सकते, और इसी तरीके से अगर हम चिलगोज़ी की बात करें, गो के वो बड़ा कॉस्टली है लेकिन चिलगोज़ा भी जो है हम 25 ग्राम से ज़्यादा हमें नहीं खाना, यानी कि छिलके समेत, छिलके के बाद तो उसका वज़न और कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम अखरोट देखते हैं, अखरोट सिर्फ 2 अदद, अखरोट जो है 2 अदद से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, वो दिमाग को भी फ़ायदा देते हैं। अखरोट की कभी आपने शक्ल देखे अंदर गिरी की तो बिल्कुल दिमाग सा बना हुआ होता है, जैसे जिस तरीके से दिमाग होता है, तो दिमाग के कुव्वत के लिए वो बच्चे जो हाफिज़ हैं, जो लोग कुरान मजीद हिफ्स कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि अखरोट को शहद के साथ मिला के अगर दिया जाए, या 2 अखरोट की गिरी बड़ों के लिए है, छोटे के लिए जो है 1 अखरोट की गिरी, और 12 साल के बच्चों के लिए आधा अखरोट की गिरी जो है वो दी जाए तो इससे फ़ायदा होगा। और ये जो वक्ती तौर पे जो 2 महीने हम ड्राई फ्रूट खा लेते हैं और पूरा साल नहीं खाते, तो ये चीज़ भी देखनी है कि उसको अगर आप सर्दियों में लें तो 3 महीने आपके पास होते हैं, बल्कि बालाई इलाकों में तो 4 महीने सर्दी रहती है, तो उसमें अगर आप इस अंदाज से इसको 3 महीने इस्तेमाल करेंगे जो मैंने बताया कि उसको बिल्कुल मुँह में अच्छी तरह चबा कर खाइए। इसी तरीके से पिस्ता बड़ी उम्दा चीज़ है, पिस्ते को आपने देखा कि इसकी शक्ल जो है गुर्दे से मिलती है, और किडनी के लिए यह बेहतरीन चीज़ है, किडनी के लिए दवा भी है, और वो लोग जो कि किडनी फेलियर हैं, जो लोग डायलिसिस पर हैं, उनके लिए मैंने जो दवा तजवीज़ की वो पिस्ता ही किया था कि बग़ैर नमक वाले पिस्ते ले लीजिए, बग़ैर नमक वाले यानी कि भले वो छिलके वाले हो उसको तोड़ लीजिए लेकिन वो नमक वाले ना हो, और उसके बाद वो 1 पाव पिस्ते को आपने आधा किलो शहद के अंदर पाउडर करके मिला लेना, ये एक माजून पिस्ते की तैयार हो गई, और ये वो पेशेंट खा सकते हैं कि जिनके गुर्दे कमज़ोर हैं, उनके जो इलाज हो रहा है जो गुर्दों की कमज़ोरी का या दुबलापन का इलाज, कि दुबलापन आ जाता है गुर्दों में और वो डायलिसिस पे चले जाते हैं, तो अगर वो दौरान डायलिसिस अगर इसको लेंगे आप, जो मैंने ये माजून बताई शहद और पिस्ते की, तो उनका डायलिसिस पीरियड भी जो है वो लॉन्ग हो सकता है। तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि इसको एक मकदार के साथ लेना, यानी कि मैंने जो माजून बताई वो तो 1 पाव और आधा किलो शहद की, लेकिन इसकी जो खाने के लिए दवा का मकदार है वो 5 ग्राम है, यानी कि 1 टेबल स्पून सुबह नहार मुँह आप पानी के साथ उसको ले लीजिए, तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि चिलगोज़ा, चिलगोज़ा कुव्वत बाग के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है, ताकत के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है, सिर्फ 11 दाने 40 दिन तक आप खाएं, 11 दाने सुबह नहार मुँह, और उसका रिजल्ट देखिएगा, फिर आप देखें कि उसके क्या असरात होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वही छिलके वाले चिलगोज़े हो, और 11 दाने आप सुबह खाइए। अगर कोई 40 साल से उम्र का है, बड़ा है, तो वो 22 दाने खाए तो आप देखें कि उससे कितना फ़ायदा होगा, लेकिन यह कि बाकायदा उसको छील के रात को रखें और सुबह नहार मुँह 22 दाने खा लें और 40 दिन के बाद उसका रिज़ल्ट देखिएगा कि उसका रिज़ल्ट कितना बेहतरीन आता है। यानी कि जो ड्राई फ्रूट है हम इनको दवा के तौर पे भी बता रहे हैं कि आसाबी कमज़ोरी, कमज़ोर लोग, दिमाग के कमज़ोर, कुव्वत बा के लिए, और इसी तरीके से वो ख़वातीन के जो कमज़ोर हो गई हैं, जिनका दुबलापन ज़्यादा है, उनके लिए जो है वो अखरोट, जो चिलगोज़ा मैंने बताया वो बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से खुबानी के बारे में भी मैं बताता चलूँ कि खुबानी जो है खून बनाने के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, खुबानी का हलवा भी खाया जाता है, और सूखी खुबानी इस वक्त ड्राई फ्रूट में उसका इस्तेमाल भी कीजिए, यानी कि मुख्तसरन ये कि आप 4 बादाम पांच बादाम ले लीजिए, पांच पिस्ते ले लीजिए, थोड़ी सी मूंगफली ले लीजिए, इस मुट्ठी के अंदर जो आपकी तमाम मिक्स करके चीज़ें आ जाए, ये आप 24 घंटे में एक दफ़ा खा सकते हैं। जो मुट्ठी के अंदर आपके आ जाए ड्राई फ्रूट, वो उसमें से मिक्स ड्राई फ्रूट होना चाहिए। वो आप देखिए इसमें अखरोट का एक जो है गिरी भी आ सकती है, पांच बादाम भी आ सकते हैं, पांच पिस्ते भी आ सकते हैं, 10 मूंगफलियां भी आ सकती हैं। वो बुनियादी तौर पे आपको फायदा देगा और इससे ज़्यादा क्वांटिटी में अलल टप खा लेना जो है वो आपको नुकसान देगा। तो कोशिश ये करनी है कि ड्राई फ्रूट के मौसम में ड्राई फ्रूट से फ़ायदा उठाना सीखिए और कोशिश करें कि बच्चों को जो दुबले हैं उनको भी, जैसे मैंने अर्ज किया है कि शेल वाले बादाम को तोड़ के दीजिए, तो आप देखेंगे इसका आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो नाज़रीन इस पे मज़ीद बात करते हैं। यहाँ पर हमारे इस वक्त जो सेगमेंट है इसका वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँचता है। मिलते हैं आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं सऊदी अरब से, उनसे बात करते हैं अफसर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, पहले तो आपके लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी उम्र में बरकत आ फरमाए। खैर से खैर से, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मेरे दोस्त भी हैं इंडियन से और हम एक साथ मिलकर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं सऊदी अरब में। जी जी माशाल्लाह। सर मेरा मसला ये है कि मेरी उम्र 29 साल है और मेरे सर के बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं। ठीक। और जी सर, और दूसरा यानी कि थोड़ी सी भी असर फेस करता हूँ ना तो सांस बहुत ज्यादा फूल जाती है। अच्छा अच्छा जी। और सर मेरा एक इंडियन दोस्त है, वो आपका पर्सनल नंबर मांग रहा है अगर मिल जाए तो। जी मेरा नंबर जो है इसी स्क्रीन पे आप आखिर में देखेंगे जब प्रोग्राम खत्म होने से 10 मिनट पहले, तो इंशाल्लाह वो आप ज़रूर ले लीजिए। अफसर साहब बहुत शुक्रिया जनाब, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी टीम को कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत और इस्तेआत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? साहब कल हमने कॉल की थी आपको, अपनी वालदा का बताया था कि मेरी वालदा ने ब्लीच का पाउडर खा लिया था जो उनके अंदर रकम गहरा है। कल हमारी लाइट चली गई थी, हम जवाब नहीं सुन पाए थे। अच्छा अच्छा। मैंने कल, क्या नाम था आपका? शाजिया। शाजिया हाँ, ये है मेरे पर डीजी खान से ना जी। अच्छा क्या मसला था इसका? वो ब्लीच का पाउडर खा लिया था। हाँ मैंने तो जवाब दिया था इसका बड़ा, मैं आज दोबारा दे तो दिया था। हमारी लाइट चली गई। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं आपको अभी, आप सुनिए, मैं आपको पहला जवाब आपका ही दे दूंगा। आप पास एक कॉलर है, हेलो बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी बुश्ता बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी फरमाइए जनाब। तो मेरे जो ना गर्दन के पट्टे वो बहुत दर्द कर रहे हैं। अच्छा, तो ये दर्द जो नीचे तक आता है हाथों में? तो मेरे जी जी जी दाएं हाथ का जो बाजू है वो भी बहुत ज्यादा दर्द करता है, कमर में भी दर्द होती है। चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप पास कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? जी मैं फरजाना बोल रही हूँ लाहौर से। जी फरजाना साहिबा फरमाइए जी। मुझे ना बवासीर की तकलीफ है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो खून का मसला तो नहीं है जी? नहीं नहीं खून का नहीं है, मसलों की है। अच्छा बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मसले तो मेरे और भी बहुत है लेकिन इसका बवासीर का बहुत ज्यादा है। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप पास एक कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से जी? सर मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, शाहिद जी। सर सर मेरी नर्वस जोन थी ना -20 है। क्या चीज जी? आंख जो थी, नजर है ना मेरी। अच्छा नजर की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, यानी दूर की -20 है, राइट, ठीक है सर। और उसका पर्दा वीक है तो बार बार नजर और कमजोर हो रही है, रुक नहीं रही है। अच्छा अच्छा, तो एज कितनी है आपकी? एज मेरी 50। शुगर तो नहीं है? नहीं, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं, बीपी बस लो होता है, बाकी शुगर वगैरह नहीं। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कोई उन्होंने लेंस वगैरह लगाने का कहा? लेंस की मैंने बात की थी, वो कहते हैं कि आपका पर्दा बहुत नाजुक है, तो लेंथ नहीं, आपका लेजर या लेंथ नहीं हो सकता, अच्छा इलाज नहीं हो सकता। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, बहुत शुक्रिया। हाँ पास एक कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं नुसरत बोल रही हूँ रावला कोर्ट से। जी नुसरत फरमाइए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो आपका पर्सनल नंबर है ना, वो मैंने बहुत बार ट्राई किया है, वो नहीं आपका लगता। अच्छा कौन सा? 0300 वाला। आप शाम को आज कीजिएगा इंशाल्लाह, आप 5:30 बजे फोन कीजिएगा, मैं खास तौर पे उठा लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बहुत सी अब यानी कि मैंने इतनी बीमारियां हैं, मुझे इतना कुछ है कि मैं सोचती हूँ कि मैं आपको इससे किस किस का पूछूं। अभी तो यही पूछ रही हूँ कि एक तो मुझे रिंकल्स आ गए माथे पे ज्यादा है, और ये आंखों के साइडों पे ये ज्यादा है, इसके अलावा डॉक्टर साहब मुझे पट्ठों की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसके अलावा बच्चे भी नहीं, पहले मिस कह रहे होते रहे, अब मुझे ये है कि प्रॉब्लम है कि अब 3 साल हो गए हुआ ही नहीं। अच्छा आप उम्र जरा बता दो अपनी। मेरी 40 तकरीबन। अच्छा ठीक है 40 साल है, और मैं तुम्हें जो है वो रिंकल्स के लिए बता देता हूँ, और बाकी हम फिर फूड पे बात कर लेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? सर मैं गुजरावाला से अफजल बोल रहा हूँ जी, सवाल बताइए जनाब। जनाब मेरा है, मैं दिल का मरीज हूँ, मेरा दिल बड़ा हुआ है। अच्छा उसकी वजह से ना मुझे गैस हो जाता है पेट में। अच्छा तो फिर गैस बहुत प्रॉब्लम करता है, ये ठीक नहीं हो रहा मसला। अच्छा लास्ट से गोलियां दे देते हैं, पेशाब ज्यादा आए तो गैस लीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा तो ये मसला नहीं सही हो रहा। उम्र कितनी जी आपकी? उम्र मेरी 52 साल है सर। 52 साल है। अच्छा ठीक है जनाब। आप बस कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? सैयद मुनीर अहमद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी मुनीर साहब जी, मेरी वालदा की एज है तकरीबन 70 ईयर्स। ठीक। तो काफी अरसे से उनको खांसी है, और रात को बहुत ज्यादा होती है, और वो खांसी उनकी नहीं जा रही है। अच्छा अच्छा। और खुश खांसी है बहुत ज्यादा, और हल्के से बाज का थूक भी आता है, लेकिन मैंने उनके तमाम टेस्ट करवा लिए हैं जितने भी थे, इवन के ये टीबी वगैरह के सब तमाम टेस्ट उनके क्लियर हैं। अच्छा क्लियर है जी हाँ। अच्छा इनको गुर्दे, एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस मुझे, गुर्दे का कोई मर्ज तो नहीं है? नहीं गुर्दे का बिल्कुल कोई मर्ज नहीं। अच्छा ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं मुनीर साहब इस्लामाबाद से। हाँ पास कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? सर मैं कामरान बात कर रहा हूँ कराची से ना। जी सर। सर मेरा वो मसला ये है कि 2-3 साल से ये चल रहा है कि मैं पहले वेट ज्यादा है थोड़ा सा, 96 kg है, तो जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ महीने एक के बाद ना मेरा वजन तो कम हो जाता है, लेकिन जिस्म जो है ना बिल्कुल निडाल होना शुरू हो जाता है, और वाइब्रेशन थोड़ी सी शुरू हो जाती है जिस्म में। शुगर वगैरह चेक कराइए वो भी ठीक है, 88 से 90 के दरमियान आती है। एज कितनी कामरान आपकी? 45। शुगर सही है? शुगर भी सही है, ब्लड प्रेशर भी सही है, लेकिन जब एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ ना उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो बहुत फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाती है उसमें। ठीक है एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ थोड़े अरसे बाद फिर ब्लड प्रेशर भी 120-80 हो जाता है। अच्छा ठीक हो जाता है। अच्छा ठीक, चल आपको मशवरा देते हैं, बहुत शुक्रिया। आपस एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ समरीन जी। मैंने जो है अपनी बेटी का पूछना है, एक तो उसके मैदे में बहुत मसला रहता है, उम्र उसकी 12 साल है। अच्छा। और मुझे खुद को भी पट्ठों का और ये मैदे का और जिगर का मसला है। तो बच्ची की उम्र 12 साल है तो क्या भूख नहीं लगती, क्या मसला है उसे? इसे भूख भी नहीं लगती और जो है मैदे में दर्द रहता है, और मतलब दिन में जो है ना ये बहुत कम खाती है ना, ये समझ लें कि दिन में एक दफा खाती है। चल ठीक है यहाँ, बहुत शुक्रिया आपका। पास एक कॉलर और मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी सर मैं फरहाना बात कर रही हूँ इधर से, कौर से। मुझे मैदे का मसला है। अच्छा क्या मतलब इससे से मैंने सीने में जलन होती है और काफी कभी मेरी टांगों में दर्द चक्कर आना पूरे सर में दर्द आगे में दर्द आंखों के आगे अंधेरा आना। उम्र कितनी है आपकी उम्र कितनी है? वॉमिटिंग भी मुझे महीना रही है मोशन अच्छा। भी मुझे महीना रहे तो कोई इलाज बता दे। इलाज तो है आपकी उम्र बताओ आपकी उम्र बताओ बेटा आपकी उम्र कितनी है? 29 साल। ठीक है बहुत शुक्रिया आपकी कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? सर मोहम्मद वसीम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मोहम्मद वसीम। ठीक है जनाब फरमाइए सवाल बताइए। सर सर खाना पीना भी बहुत खाता हूँ लेकिन लगता नहीं है कुछ जान में आती सुखी पतली सी है। अच्छा कुछ बताए जो मतलब बीमार हो जाऊँ। चले ठीक है जनाब आपको बताते हैं। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज टीवी के बंद की जाए। वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है? वो ठीक है जी। सर कौन सा आप कहाँ से? जी मैं सियालकोट से रईस बात कर रहा हूँ। रईस जी फरमाइए। अच्छा मोहतर मेरी 32 साल है और वेट मेरा तकरीबन 110 किलो है। अच्छा और मेरा सांस बहुत ज्यादा फूल जाता है तो वेट के बारे में पूछा वेट लेस करने के लिए क्या होगा कोई प्रोसेस करूँ अपना? ठीक है जनाब आपको वजन कम करने के लिए बताते हैं। पास कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरा नाम सनाज है और मेरे बालों का मसला है मेरे सिर में बाल नहीं है। उम्र कितनी है आपकी? 30 साल है। हैं जी साल है। अच्छा आवाज कट रही है। अच्छा 30 साल है। चलें ठीक है बालों के लिए मैं आपको बताता हूँ जी। बहुत शुक्रिया। आज खासी कॉल्स हो गई मेरे पास। सऊदी अरब से अफसर साहब थे और इन्होंने बताया कि जो इनके कमज़ोरी या इनका जो मामलात हैं उसके लिए देखिए वहाँ पर पैक चीज़ें जो होती हैं उस वही लेनी पड़ेंगी आपको। उसमें आपको 3 चीज़ें लेनी। सबसे पहले तो आपको लेना है मुरब्बे गाजर, दूसरा लेना है आपको मुरब्बे सेब और तीसरा आपको लेना है मुरब्बे आमला। ये तीनों चीज़ें आप लिख लीजिए और इसका अंदर का जो पानी होता है वो सब हटा के इसको आप किसी ग्राइंडर में या जो जिसमें शेक बनता है उसमें अच्छी तरीके से मिला लीजिए इन तीनों चीज़ों को। और इसमें इन तीनों चीज़ों को एक एक पाव होना चाहिए यानी कि 3 पाव ये हो जाएंगी। और उसके बाद इसमें 1 किलो शहद मिला लीजिए। एक माजूम सा बन जाएगा ख़राब भी नहीं होगा। 1 किलो शहद मिलाने के बाद चाहें तो इसको निस्फ कर लीजिए। और ये 2 टेबल स्पून सुबह 2 टेबल स्पून रात खाने से पहले आप लेना शुरू कीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। आपके दोस्त जो हिंदुस्तान से हैं उन्होंने नंबर मांगा वो अब इस सेगमेंट के बाद जो आएगा उसमें मिल जाएगा वो आप नंबर ले रहे हैं। शाजिया साहिबा हमारे पास एक रिपीट कॉलर थी यानी कि कल उन्होंने बताया था इनकी वालदा ने ब्लीच मुंह में ले लिया था तो उसके लिए मैंने कल जो चीज़ें बताई थी उसमें पहली चीज़ मैंने बताया था कि कॉर्नफ्लोर यानी कि जो मकई का आटा होता है वो पानी में गर्म पानी में घोल के उसमें मेडिकेटेड ग्लिसरीन डाल दें। एक छोटी बोतल पूरी डाल दें फिर उसके साथ जो है ना उसको मुंह पे लगाएं या उससे कुल्लियाँ कर लें। थोड़ा थोड़ा मुंह में चूसें जैसे च्यूंग करते हैं इस तरीके से उसको मुंह में लेके कुल्लियाँ करते रहें। इसी तरीके से दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी वो हरा धनिया बताया था कि हरा धनिया ताज़ा ले लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में ग्राइंड कर लें अच्छी तरीके से और उसको भी इसी तरीके से उसको कुल्लियाँ करें। ये 2 चीज़ें मैंने आपसे कल अर्ज़ की थी उम्मीद है आपने नोट कर ली होंगी। बुशरा साहिबा साहिवाल से इन्होंने गर्दन की मोहरों के मुतालिक हमें बताया कि गर्दन के मोहरों में बहुत इनके दर्द लेता है, काफ़ी दर्द रहता है, तो उसके लिए ये कि मूसली सफ़ेद बड़ी उम्दा चीज़ है, और इसी तरीके से अदरक दो चीज़ें, या सौंठ पीसी हुई ले लीजिए, सौंठ सूखी हुई होती है, तो मूसली सफ़ेद और सौंठ हम वजन ले लीजिए, और इसे जब एक चमचा सुबह एक चमचा शाम ताज़ा पानी के साथ लीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी फ़र्क है। भाई कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मेरी बहन है, क्या कहते हैं उनसे। कौन बोल रहा है, कहाँ से बेटा, पहले तारुफ तो कराओ। जी हेलो, कौन बोल रही हो, कहाँ से? मैं यासमीन बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन है, उनकी एज 50 साल है, वो जो है ना उनकी किडनी में काफी प्रॉब्लम चल रही है, वो उनको पेशाब बहुत रुक रुक कर आ रहा है, और साइडों में ना कमर में बहुत शदीद तकलीफ है, बहुत ज्यादा, और नींद भी बहुत कम आ रही है। पथरी है बेटा उनको गुर्दे में? जी गुर्दे में पथरी? आप कहाँ, कराची से बोल रही हैं? नहीं नहीं पथरी नहीं है, अभी बीच में टेस्ट करवाया था तो वो इन्फेक्शन आया था। अच्छा इन्फेक्शन है, ठीक है। तो वो फिर बाद में दवाइयाँ इस्तेमाल करी थी, क्यों हो गया था, मगर ना बीच में काफी दवाइयाँ इस्तेमाल करी है, तो उसकी वजह से भी उनको ना कुछ प्रॉब्लम उस दवाइयों से हो गई है। चलो ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, और आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। आपके सवालात के जवाबात में फरजाना साहिबा लाहौर से, इन्होंने सवाल किया, इनको पाइल्स का मसला है और ब्लड इनको नहीं आता। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप 5 इंजीर खाना शुरू कर दें। 5 इंजीर आप रात पानी में मिला के सुबह इसको 1 गिलास दूध में उबालिए, छानिए, और इसी तरीके से सुबह 5 इंजीर पानी में भिगा दीजिए और रात को दूध में उबाल के छान के पीजिए। और इसी तरीके से एक नुस्खा है, इसमें रसौत जो है आपको लेनी है, रसौत में चूंकि थोड़े से पत्ते भी होते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उसको पूरा छान के साफ कर दें पत्तों को, और उसमें नीम की जो निमोली होती है वो मगज़ नीम के नाम से मिलेगी। तो अब एक पाव मगज़ नीम लेना है, आधा पाव रसौत लेनी है, इन दोनों को किसी तरीके से किसी चीज़ में पीस के, और जब वो आप पीसेंगी तो उसमें से थोड़ा सा तेल भी निकलेगा क्योंकि रसौत और इसमें तेल भी निकलता है निमोली में, इसकी टैबलेट बना लें और इसको इतनी बड़ी बड़ी गोलियां जो है सुबह शाम खा लें, या फिर मुझे टेलीफोन कर दें, हम आपको कराची से दवा इस पर भिजवा देंगे बवासीर की, उसकी टैबलेट हमारे पास ये बनी हुई होती है। लेकिन आम लोगों के लिए नुस्खा बता रहा हूँ कि रसौत और नीम को अच्छी तरीके से कूट लीजिए और उसके बाद इसकी जंगली बेर के बराबर गोलियां बना के सुबह शाम खाने से ये बवासीर काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। इसी तरीके से पिंडी से शाहिद साहब, इन्होंने फरमाया कि इनके आँखों का मसला है और बहुत ज़्यादा बीनाई जो है कमज़ोर होगी -20 तक। इसमें देखिए हम ये मदद कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप खमीरे गाजुबान सादा बहुत अच्छा सा कहीं से बनवा लीजिए और वो सुबह शाम लेना शुरू कीजिए। गाजर इस वक्त आपके लिए बड़ी अल्लाह की तरफ से एक नेमत आई हुई, गाजर बड़ी उम्दा चीज़ है। इसमें तरीक़ेकार ये है कि गाजर जो है आप ले लीजिए और उसका जूस सुबह शाम 1-1 गिलास और उसके साथ 1 टेबल स्पून पिसी हुई सौंफ और मिश्री। इसमें यह है कि आपने सौंफ ले लीजिए, मिसाल के तौर पे आपने 250 ग्राम सौंफ ले लिए, उसमें आधा पाव यानी कि 125 ग्राम मिश्री डाल दीजिए, इसको पीस लीजिए, इसका पाउडर एक शीशी में महफूज रखिए और उसके बाद 1 टेबल स्पून एक चमचा यानी कि सुबह 1 चमचा शाम 1 गिलास गाजर के जूस के साथ आप लेंगे, बड़ा अमदा। दूसरे मैंने एक तरकीब और देखी नज़र बेहतर करने के लिए, वो ये कि सौंफ लें और किसी बड़े गमले के अंदर उसको डाल दीजिए तो पौधे निकल आएंगे, तो वो पौधे जो है बड़ी उम्दा, जिसे पनीरी हम कहते हैं, तो वो बड़ी उम्दा चीज़ है कि उसे जो है उसके पत्तियां ली जाएं और उसको रगड़ के और बिल्कुल जो आपके नाखून ना हो या सिलाई जो उसके साथ उसका जो पानी है वो आंखों में लगाएं, उससे भी नज़र तेज़ होती है। उसकी मिसाल मैं इसलिए देता हूँ कि जब भी सांप जो है उसकी नज़र बड़ी तेज़ होती है और जब सांप बिलों से निकलता है तो अंधा होता है, जब वो बिल में जाता है तो अंधा हो जाता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो उधर सौंफ के यही पौधे होते हैं और उसके पौधों से वो आंखों को रगड़ता है अपने मुंह को, और वो रगड़ता है तो उसकी नज़र बाहर हो जाती है, वो देखने लगता है, बड़ी तेज़ नज़र होती है। तो ये तिब की किताबों में जो लिखा है कि ये जो सौंफ की पत्तियां होती हैं इसको खाया भी जाए, इसका जोशंदा भी पिया जाए, तो ये आप करके देख लो। नुसरत साहिबा रावला कोट से, इन्होंने इन्होंने मेरा नंबर मांगा, आप देखें अभी 5 मिनट बाद मेरा नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा, आप ले लीजिए, मैं 5:30 बजे आपसे बात भी इंशाल्लाह करूँगा। और दूसरा ये कि अभी ये करना है कि आपने गोरा करने के लिए कुछ मुझसे पूछा, तो इसमें मास्क में मैं आपको बता देता हूँ कि जो जिल्द को गोरा भी करता है, यानी कि ओवर एज जो लगती है उनके लिए बहुत उम्दा है। दूसरा है कि झुर्रियों के लिए बहुत अच्छा है, रंग गोरा करने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आप पेस्ट बना लें, उपटन कह लें इसको, जो भी आप इसको कहिए। इसमें तरीक़ेकार ये होगा कि बादाम लेने हैं आपको 100 ग्राम, इस बादाम को आपने पानी में रात को भिगा देना है और सुबह इसको बिल्कुल बारीक थोड़े से अरके गुलाब के अंदर बाकायदा पीस देना है। जब अरके गुलाब ना मिले तो गुलाब की 2 पत्तियां ले लें या अरके गुलाब, दोनों को एक दोनों पत्तियां उसमें डाल दीजिए, अरके गुलाब की, अरके सॉरी गुलाब के फूल की और अरके गुलाब, और उसके बाद ये 100 ग्राम बादाम होंगे, इनको अच्छी तरीके से अरके गुलाब के पानी में खूब गुलाब के साथ जो है वो उसको ग्राइंड करें। जब वो ग्राइंड हो जाए तो इसमें क्रीम जो होती है जिसे हम दूध की क्रीम कहते हैं, वो 4 टेबल स्पून डाल के और अच्छी तरीके से दोबारा उसको शेक करें तो वो एक बहुत अच्छी सी क्रीम बन जाएगी, सर्दियों के लिए भी अच्छी। वो पूरा मास्क की तरह जो है आप जिस तरह मास्क लगता है और ऊपर एक कपड़ा मास्क का पहले से काट लीजिए और वो कपड़ा चिपका दीजिए, या मास्क के जो मिलते हैं बाजार में तो वो लगा लीजिए, जो पैड मिलते हैं बाजार में, तो वो आप तकरीबन 2 घंटे अपने चेहरे पे लगाए रहें। सिर्फ इसमें गुलाब है, बादाम का पेस्ट है और दूध की बलाई या क्रीम जो बाजार में मिलती है उसको लेके आप चेहरे पर लगाइए, इससे आपके माथे पे जो दाने हैं वो भी सही हो जाएंगे। और आम खवातीन के लिए गोरा करने की बेहतरीन क्रीम है और इसको लगाने से आप देखेंगे कि आपके मामलात बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास अफजल साहब गोजरावाला से, अच्छा आपने उम्र आपकी 50 या 52 है, आपने बताया कि मेरा दिल बड़ा हुआ है, सांस आती है, तो देखिए इसमें जो सबसे उम्दा चीज़ है वो बही है, कि बही आप बाज़ार से ले लें, इस वक्त मौसम है और अगर नहीं मिलती तो बही का मुरब्बा जो है पिंडी के बाज़ार में आप देखिए वहाँ मिल जाएगा, वो मुरब्बे का इस्तेमाल आप करें, सुबह शाम इतना बड़ा पीस लीजिए, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से इसमें यह है कि जो आपने बताया कि हाजमा ख़राब रहता है मैदा, उसके लिए जो वो हजरात जो जिनके मैदे ख़राब रहते हैं उसके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि आपने इलायची, काली इलायची 2 के दाने लेने हैं और इसी तरीके से 1 चमचा सौंफ लेनी है और पुदीने की 40 पत्तियां लेनी है, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, इन सबको 2 गिलास पानी में इतना उबालना है कि वो 1 गिलास रह जाए, और उसके बाद उस पानी को छोटे बच्चों को 4 टेबल स्पून और बड़े लोग आधी प्याली के करीब सुबह शाम पिए तो ये कहवा ज़बरदस्त है। इसको दोबारा बता देता हूँ, छोटी इलायची की, बड़ी इलायची के दाने, सॉरी बड़ी इलायची, काली इलायची के 2 के दाने, सौंफ का 1 चमचा, पुदीने की 40 पत्तियाँ, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, इसको पानी में उबाल के आधा कर लें। इसी तरीके से मुनीर साहब इस्लामाबाद से, इन्होंने बताया कि वालदा को खांसी ख़त्म नहीं हो रही, इसके लिए भाई बहुत अच्छा आजमाया हुआ नुस्खा मेरा है, वो बही दाना है, ये जो बही आजकल फल आया हुआ है इसके आप बही के दाने जो होते हैं अंदर वो सूखे हुए बाजार में मिल जाएंगे और इसे आप, या फिर बही अगर आप खाएं तो बही के अंदर जो दाने होते हैं उनको महफूज करें, आप इसको दाने ले लीजिए बही दाना और सूखा बही दाना वालदा को दिन में 3-4 दफ़ा आप उसको चूसें, आप देखें उससे खांसी सही होगी। या दूसरा ये है कि कीनू या माल्टा या फ्रूटर आजकल आया हुआ है, इसका जूस लेना है और इसका जूस आधी प्याली लेके इसमें 11 बादाम जो है उसको थोड़ा सा उबाल के उसका छिलका हटा लीजिए, 11 बादाम का पेस्ट बना लीजिए उस जूस के अंदर, जूस डाले, बादाम डाले, खूब अच्छी तरीके से उसको रगड़िए मशीन के अंदर या खरल है तो उसके अंदर, और उसको अच्छी तरह करने के बाद वो पेस्ट सा बन जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर में 1-1 चमचा वो चटाते रहे, जिसको भी खांसी हो रही है लिख लीजिए 3 बादफ नुस्खा है कि कीनू का जूस के अंदर बादाम पीसने हैं, मौसम्बी कीनू कोई भी इस नस्ल की चीज़ हो उसका जूस के अंदर बादाम पीस लीजिए और उसके बाद उसको आप पेस्ट चाटिए, उससे आपको फौरी तौर पर खांसी का अजाला होगा। कामरान साहब कराची से हैं, इन्होंने बताया कि इनका वज़न बढ़ रहा है और कोलेस्ट्रॉल का मसला भी है, हर्बलिन के नाम से एक बेहतरीन साशा है जो आप टेलीफोन अभी नंबर आ रहे हैं इनमें फ़ोन करके ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पहुंचाया जाएगा। हर्बलिन बहुत उम्दा चीज़ है, इसके साशे दिल की बंद रगों को भी सही कर लेते हैं, कब्ज की शिकायत को भी दूर करते हैं, वज़न को भी कम करते हैं। तो ये आप कॉल करके और मंगवा सकते हैं। और इसी तरीके से एक कैप्सूल है वो भी आपके घर भेज दी जाएगी। ये मैं आपके मफाद के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए कि इसमें मैंने देखा बड़ा फ़ायदा है, बहुत दुनिया के लोगों ने इसे फ़ायदा हासिल करे, तो आप क्यों ना करें। पिंडी से समरीन साहिबा, और इन्होंने बताया कि इनके मैदे का मसला है, इनके मैदे में बरूदत रहती है, यानी कि पेट फूला जो रहता है वो रहता है। इसके लिए भी आपको ये करना है कि छोटी इलायची के दो दाने लेने हैं, पुदीने की 40 पत्तियां लेनी है, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लेना है, और इसके बाद इसमें आपने 1 चम्मच सौंफ भी डालनी है। ये कहवा मैंने पहले ही बताया, उसमें बड़ी इलायची थी, इसमें छोटी इलायची है, तो इसको आप कहवे के तौर पे आप ले लीजिए। इसको पानी में उबाल के छान के दिन में 2 मरतबा जो है ले सकते हैं। रेहाना साहिबा, इन्होंने बताया कि इनके मेदे का मसला है, ये कहाँ से बोल रही थी, बहरहाल रेहाना नाम है। तो मैंने इसके लिए 2 चीज़ें लिखी हैं, एक तो आपने करना ये है कि सूखा आलू बुखारा 50 ग्राम, सूखा अनारदाना 50 ग्राम, और इसी तरीके से इमली 50 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को आप ले लीजिए, मंगवाएं पहले, और उसके बाद इसमें ज़रिश आप डालेंगे, और ज़रिश की मकदार भी 50 ग्राम, यानी कि 4 चीज़ें होंगी, इमली, आलू बुखारा सूख, और आलू बुखारे के बाद अनारदाना सूखा और ज़रिश, ये 4 चीज़ें 50-50 ग्राम मंगवा लीजिए, और तबाशीर 25 ग्राम ये आप मंगवा के रख लें। तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ, तबाशीर को पीस के पाउडर करके साइड पे रख दीजिए, और उसके बाद सबसे पहले इन 4 चीज़ों को 2 लीटर पानी में इतना उबालिए कि वो 1 लीटर रह जाए, उसके बाद इन सब का सत निकाल लीजिए, किसी कपड़े से छान लीजिए, और इसमें तकरीबन 1/2 किलो चीनी डाल के इसका बाकायदा माजून बना दें, और उसके बाद जब वो गर्म गर्म हो, चूल्हा बंद होने वाला हो, तो उसमें जो 25 ग्राम ज़रिश है वो डाल दीजिए। तो जैसे ही आप उसमें ज़रिश डालेंगे चूल्हा बंद कर दीजिए, ये माजून तैयार हो गई, ये सुबह शाम 2-2 टेबल स्पून खाइए, इससे आपका मसला, यानी कि सब ये बताने का मकसद ये, इसमें तवज्जो दिलवाने का मकसद ये, कोई भी ले सकता है जिसको जिगर का मसला हो, मैदे का मसला हो, फैटी लीवर हो, हेपेटाइटिस हो, उन सब के लिए ये बड़ी उम्दा माजून है, इसे आप बनाइए, बना के लें, और जौ का दलिया जो है इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मोहम्मद वसीम साहब इस्लामाबाद से थे, इन्होंने भी बताया कि इनको जिगर की कमज़ोरी है, भूख लगती है, खाना खाते हैं लगता है नहीं, भाई इसके लिए आप यही माजून ले लीजिए, और कासनी आपके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है, अर्के कासनी जो है आप बाज़ार से ले सकते हैं, या फिर बर्ग कासनी बाज़ार से लेके तुख्म कासनी और बर्ग कासनी, 2 चीज़ें आप ले लीजिए हर्बल स्टोर से, और उसके बाद उसमें तकरीबन 5-5 ग्राम को 1 गिलास पानी में उबालिए, ये बेहतरीन चीज़ है जिनका जिगर काम नहीं करता, उसके लिए बहुत उम्दा चीज़ है कि बर्ग कासनी और तुख्म कासनी जो है इन दोनों को उबालना है, उबालने के बाद उसका जो है आपको ले लेना। सियालकोट से ये नाम रईस साहब है मेरे ख्याल से, वज़न के मुतालिक तो ये है कि सबसे पहले आप हर किस्म की चिकनाई बंद कर दीजिए, रोटी का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, चावल उबले हुए खाइए जिसका पानी फेंक देते हैं, लेकिन रात को सिर्फ मछली या बकरे का गोश्त का पीस जो है इतना बड़ा या 2 पीस खाने, कुछ भी नहीं खाना, इससे ही आपका वज़न कम हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये कि आप एक कहवा बनाइए कि जिसके अंदर लेमन ग्रास आप ले लीजिए, बर्ग सदाब आप ले लीजिए, 2 चीज़ों को हम वज़न लेके इसको पानी में उबाल के इसका कहवा दिन में 3 से 4 मरतबा पीजिए। लाहौर से सिराज साहब, आपने बालों के मुतालिक बताया, बालों के लिए यार सबसे उम्दा चीज़ ये है कि तुम मेरे से ऑयल मंगवा लो, ग्रोइंग ऑयल एक होता है वो लगाओ 3 महीने के अंदर, अगर 40 साल से उम्र कम है तो आपके बाल आ सकते हैं, ग्रोइंग ऑयल अभी नंबर आएगा आप उधर उसको बोल देना। यास्मीन साहिबा 50 साल की हैं, इन्होंने गुर्दे का पथरी के मुताबिक नुस्खा लिख लो, अब वक्त हमारे पास कम है, जौ का पानी जिसे आबे जौ कहते हैं बनाने का तरीका, वो आप लीजिए। दूसरा कुल्थी की दाल आपने लेनी है तकरीबन 5 ग्राम, खरबूजे के छिलके लेने हैं 5 ग्राम, और भुट्टे का जो ऊपर के बाल होते हैं वो 5 ग्राम। लेकिन तीनों को पानी में उबाल के छान के इनको दिया जाए तो ये काफ़ी उम्दा इससे रिजल्ट आता है। तो इस ये आप यास्मीन साहिबा गुर्दे के मामले में चाहें तो मुझसे कॉन्टेक्ट भी करके दवा ले सकती है। तो नाज़रीन ये हमने आज का प्रोग्राम ड्राई फ्रूट पर रखा और हासिल गुफ्तगू बस ये था कि मकदार में कम खाया जाए तो ये आपको हेल्थ में सपोर्ट देगा, आपकी सेहत को अच्छा करेगा। मुट्ठी के अंदर जो ग्रेप ड्राई फ्रूट आ जाए और मिक्स करके मुट्ठी में जो आ जाए वो आप खाएं तो आप इंशाल्लाह हेल्थ पाएंगे। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आप सबके लिए दुआ के वो है, आप लोग भी हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिए। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।